dalal len ci ndigalu Seydou Bakar ci Monsieur Alhadji Mohamed Mansour momit ci ndigalam ci kilifam momit muy wax ci kaddu Abdul Aziz Al Ibn Abdul Aziz ci ndigalu Cheikh Seydou Mohamed Mansour khalifa bi ne kenn ku nek nak ñu lay nuyu ci turu Serigne Babacar ci cër bi la yalla jox ci hadara bi ci kër Cheikh Seydou Hadji Malick fi radiyallahu anhu ne dila waccu waccu way ba andak dila ndokkel di ndokkel asaman ak suuf ne di nuy nak sunu mak sunu kilifa niko Serigne Babacar ci waxe bi ci teccel burdu ba muy Alhadji Mohamed Seyd Al Bashir Niang ne tay ñing koy xolé mamam Cheikh Seyd Alhadji Malick radiyallahu anhu ci sunu biir ne ndax mom xamna mamam gis nako ndax am nak Cheikh Seydou Hadji Malick yobbu ko ci zawiya bi fajar ba tay mu julli ji and ak mom taqo nak ak mom lol tabarakallah di nuyu boole mu julli bo xamne tay yaangi ci kaw yaangi ci bir tiwawon tiwawon ak la di nuyu nak bepp julli bo xamne bi tay yaangi ci bir tiwawon tiwawon ëmb la jila ziyara jila bege nuyo ya nak di yaatu ba daj goxu Senegal bepp lamb kilifa yi l'islam yi nek ci rew mi ak confu buñu mëna bok ñiñu bokul diine sax ñu ngi leen di nuyu mom daanaka ñiñu bokul ak diine sax ñu ngi leen di nuyu bu baax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liko takke won ak sayyiduna Isa dafa bari ne ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liko takle won ak sayyiduna Isa dafa bari ابراهيم وبشاره اخي عيسى فدان واخ موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم مان ماي نيانغا ماي كاسما مام ابراهيم تخاوون تي مكه دير تالال يالا لوخو ملكو اك ملكوت ني تك دي ديغلو كات دوم يا ربنا نعم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم من مكة ومن قريش يطلو عليهم آيات ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نعم جوغا نك موم سي ابراهيم دان نعم اي فكر يبر نك ترافيرس في نعم من نام صح 3000 ans ما سوغا اكسي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما نعم غتاي man may yonent bi nga xamni itam sama mbokk mu tedd mu baxna ñukoy wax Isa ibnu Maryam mo ñewon di begal nit ñi namu begalé aduna begalé kaw ak suuf ngiren ah sangul lepp ak ñepp ma ngi yeglé ak dikkam wa mubashiran bi rasulin yati min ba'diya اسمه احمد تبارك الله تبارك الله يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بالناس اماما واثناء تلاوته القران الكريم تلا هذه الايه وجعلنا ابن مريم وامه ايه واويناهما الى ربه ذات قرار ومعين فشرق بدمعه صلى الله عليه وسلم من شده ما وجد في قلبه من رقه وعاطفه نحو سيدنا عيسى عليه وعلى اخوته من الانبياء والمرسلين افضل الصلاه وازكى التسليم يونتبي صلى الله عليه وسلم ن يونتبي صلى الله عليه وسلم ن مسني جولي yalla di waxne dem ba fi nga xamni fa la yalla di waxni man sen borom man dal sen borom ma def Isa ak Maryam ñuy ke man gu mané fa waro sen mbokku Maryam ya mbokku Maryam ya soxluko ak tuuma soxluko nak ak tuuma ja ma teggiko jaare lako ci lammi ñu sayyidina isa jamu nak muy lil bu toy xet wax setal jaru ndayam lolu ko mu doyul keeman dara dot la doy keeman teetam nak ab yonent te ñeen fukki atam lañ ko daan yonni waye irhasat ya yalla amna lu mu nam ci jamam bi lay juñu ni yalla amna lu mu nam ci jamam bi dana ko lal tayé lay dana ko wajalé nubuwatu ga dana ko wajalé nubuwatu ga tabarakallahu ba ñen fukki at ya mat mu sokko yonni illa sayyiduna isa mom bamou nekke li rek lana ab yonentela inni abdullah atani alkitab waja'alna nabiyyan waja'alni mubarakan aynama kunt ila akhir aya kon nak shan hajj malisi mawda neena ñi ngi ndokel aduna bi yeb di bet nak ci bu nek fi mu nek ni soob na yalla ci coobare suñu borom subhanahu wa ta'ala rek moy wey beccagu tay bi ak bes bi ñu deggmal ëlëk li fi nek ci malaikatu rahman kenn xamul na mu ton tabarakallah ñi ngi fess del goxu hadra bi ak ëttu hadra bi ñi ngi sax fi ci bir mbolo yalla yabal len def len ay témoins len ak ay témoins indil len ma reportage yi ngeen jël ci kaw suuf yeen ñep ne len indil len ma nak reportage yi ngeen jël ci kaw suuf yeen ñep ni nek ci waawal nak kenn ku nek sa jëm dana ci feñ feñ go xamne benn cliché mënul Hajj Malik jaar ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisunu ben nitu yalla bu ko fa jaarale xana teggu gam ko teggu ci cheikh na tijane radiyallahu anhu serigne cheikh mo fudda ne ndax kat leer da nga xamni mom la cheikh sidi hajj malik jaarale ci leeru sayyidina muhammad gisunu kel ko xamni ki jaarale nako fa ci leeru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wala khada mu tebb la ci leeru cheikh na ahmed tijane sharif radiyallahu ta'ala anhu nurun minan nuri qad awda'tahu hikaman tafidu faydan ala al-akhlaqi yallah nurun lerangi gok mom dal nurun lerangi gok minan nuri nak manga balle ci leru yalla ga bam fa deparé nak awda'tahu yobale nga ko yow suñu borom ëmbël nga ko yow suñu borom hikaman ay xam xam yo xamne xam yalla nga ca yo xamne donte kon mom kenn du ko xam kenn du ko deg du malaika mu yalla dimbali tafidunak faydan cheikh sidi hajj malik na men ngeen yek ko ngeen ñak ko yek bobu leer yoy mi ngi dotti ku ci sen kaw yeen ñi nekk ci waawal ak fepp julit mëna nekk ci magal judd rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nur leer ak yonent bi bo xamne leppam leer leer ak yi go xamne yonent bi leppam leer mubinun gubir moy sangu yonent yep moy sangu lepp ak kep ku yalla mësa bind ata go xamne dikena mom yonent bi ca moy leer gogu mu junju legi mu bawo ca leer ga an-nura moy al-qur'an lutax mu indi ko waw lutax mu indi ko ca yalla la bawo shadil ibad ngir yalla nam go xamne gi nam nok ngir yonent bi jubal kep ko xamne ki daf koy top jami'an jamu yalla yeb rabbi yalla tabarakallah motax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam soy jang alquran da ngay gis niko yalla di terale garat ba rek lay indi motax nañuy wotandiku ci suñuy waxtan di raflel touram rek nan muhammad ëpp na wax nañuy nan sayyiduna muhammad nañuy bok di wax sayyiduna muhammad wala ñuy wax sayyiduna rasulullah wala ñu nan sayyiduna rasulullah yalla masul sallalu yonent ndax yalla kat sunu borom subhanahu wa ta'ala masul sallalu mukk yonent bi sayyiduna rek kon bok nañ wataniku muhammad rek kon nak nañu wataniku muhammad kete kete yalla neena la taj'alu du'a ar-rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'da wattulen du yeen du ngeen mom bok fama ko tek dimbali len ma ci tek ko fa kon yeen fima tek muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna dimbali len ma tek ko fama ko tek waye xamna ci man na ci lu ngeen manul suma lenen dimbali len ma ci bana modi dimbali len sen bop yeen julit ni di ummato ndax man kat xamna ci man na ci lo xamni xamulen ko manulen ko buma neelen dimbali len ma nak sen bop rek motax man ngeen dimbali ma wolof neena ko xamul e nga koy wol wolof yeen yeen ko wax nit boko xamul e nga koy yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokku ci le sayyidul awwalina wal akhirin moy sayyidul awwalina wal akhirin tabarakallahu la taj'alu du'a ar-rasul baynakum bulen def yonent bi ni ngeen koy woowe wala ni ngeen di jeflante ak mom comme ni ngeen koy defandi ci seen digeunte fitna la len di jural way kon ni ngeen koy defa seen digeunte di sallalu kenn ku ne na muy woowe morom yonent bi bokku ci nakoy jox cer ba nga xamni mom lako sunu borom subhanahu wa ta'ala jox diko wax sayyiduna muhammad yonent bi yalla sallalu lan kudul yonent bi yalla sallalu lan alu ya nuhu qad jadaltana danaka ca nuhu domit yalla daf ko sallalu ak sayyiduna isa ak sayyiduna isa sayyiduna musa sayyiduna musa sayyiduna harun ñu le ñep yalla da fay jog direct jaar sen tour ñu le ñep yalla da fay jog jaar ci sen tour direct su jubé sang bi nak waye nak bu jubé nak ki nga xamni ki nak moy say ya ayyuha nabi ulay rat barek lay dal karat barek lay dal ya ayyuha rasul inna arsalnaka shahidan imam jité legi mom la imam jité legi yow soppe bi yow ki nga xamne mala rang garatu nubuwatu risala suko tuddé sax mom yalla te jitalul lolou daf koy daldi dabatal wa ma muhammadun daldi nek illa rasul jeli garat ba tax ca ما كان محمد أبا أحد من رجالكم دبوا ولكن رسول الله وخاتم النبي سوكو ديفي نكون تي لا نيو خامي كان مو يوننتي بي نونو لاكاي ووي نونو لاكو بيغي فأوحى إلى عبده nena ma jaar ak sama jam fuma jaaru la ken ne man ma jaar ci guddi rañan ga ma jaar ak sama jam fuma jaaru la ken bamu yegge fa nga xamne jibril nena ko yaa rasulullahi manatuma way bamu agge fa nga xamne jibril nena ko yow kat yaa sayyiduna muhammad manatuma way man suma jeme dox lu toll ni sibra damay lak ni kawar di lak suñ ko tege ci safara su yañ wala dakh di ruye suñ ko tege ci safara yañ sumay dépasser fi rek dal li sey man kat fi manuma ko dépasser bamu ko dépasser té dana lak naka karaw bu jubé safara namuy laké wala tax bu tégo ci xal namuy mel nonu lay daldi mel kon fi duma ko dépasser yonentibi nako afi hadal manzil yatrukul khil khalilahu ndax fima dem ba ci tollu ci hadal yu kaw yi nga xamné tay la fi ma su ñew fi la xarit bu ko min di baye xaritam way ndax fi nga xamné musuma fi ñew ma ngi fi soga ñew ma and fek yow ba ak fi ndax dang fe bëgg baye xaritam té ma minante ak yow nga baye ma fi ma dem man rek yalla mu deg baat bu nan ko udulu ya muhammad mu deg nak baat bu nan ko udulu ya muhammad jegeñal yow jegeñal yow muhammad jegeñal mom la shawqi wax hatta balaghta samaan la yutaru laha ala janahin wala yus'a ala qadami baqila kullu nabiyyin inda rutbatihi ad-durra wa ya muhammad ala al'arsh bastalim sallallahu alayhi wa sallam shawqi nena yow yonentibi ya yegg ci sa guddiga ben jam masula yegg fo xamni kudul yalla nekku fa te yalla ngi fep te fo xamni fa kudul yalla nekku fa te yalla mom mi ngi fep waye fofu dafa gëna kawé nak malaka masufa yegg waxuma la nit yalla ne am ben kaddu gu jip yalla ne kat amna ben kaddu gu jip ndax xam ngeen ñamu rombu ci rañaan nga ci asamanu jekk bi ak bu ñaarel bi ba ci bu juroom ñaar ndax xam ngeen ñamu rombu ci asaman bu jekk ba ca ñaarel ba ñoño ñepp mu rombu len cortège ba sel na kawena kaddu gu jip modine ben yonent avancer ben pas kuko def lak ana muhammad yaay muradullah yaksin motax digga ku diga yalla yonent bi mu massa yonni yalla yonent bu mu massa yonni malaaka lay yonni ci yow malaaka lay yonni ci yow وما كان لبشر أن يكلمه الله وما كان لبشر أن يكلم الله إلا من وراء حجاب إلا من وراء حجاب يرسل رسولا أو يرسل رسولا ويوحي بإذنه من يشاء ويرسل أن يرسل به يلا نينا يلا نينا أمول بن يونن أمول بن يونن بما وخل بما وخل ديريكتومون ديريكتومون ludul ludul ma jaare ko ci kiraaya duma gis kaddu bi lay deg kaddu bi lay deg wakallamallahu musa takliman takliman ci turu sina waye kudul musa waye kudul musa jibril la yebal jibril la yebal wax ak yow mu wax ak yow lima nam ci yobante gi ci yobante ak lama la ci sant ak lama la ci sant ak la ci yiw ak la ci yiw nga man ko jariñe nit ni nga man ko jariñe nit ni ak la ci safan ak la ci safan nga xaj nit ni nit ni ak soop ci sen bop ak soop ci nak sen bop waye na guddi rañan gi waye naka guddi rañan ga nak yalla waxna ak yonent bi lu jibril xamul deg yalla waxna ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam lu jibril yegul deggu ko fa awha ila abdihi ma awha dagn ko surclassé muy benen waccu way awha fa awha mu wahyu mu deeyo mom yalla ila abdihi mangay bege nak yonent bi jëm ca jaamam ba معنى إضافة تشريف معنى إضافة تشريف وتكريم وتنويه لشأنه وخطره العظيم عند الله وقدره ومقداره صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى سبحان الذي أسرى بعبده يلا jam yeb dafa nan jam yi rek waye bu de yonent bi nak mune sama jam bi nak taf ko ci bopam ci wax motax sayyiduna adama niko marhaban bibni surati wa abi ma'naya te gudi rañan koku kan la niko sayyiduna muhammad ndax dañ ko yonni muni waw munina ñew bamu duggé mam adama taf ko ci bopam marhaban yow mi nga xamni yaay sama baye demb sama domou tay yaay sama dom ci jëm waye ba dara amagul ñu nek fi alami arwah assemblé ba bamuy dajé yow ya taxaw ci digg ba yalla jël kolere ñep dinañ top sa gannaaw tabarakallah yalla may wax suy tuddu yonent bi ne dafa wax ne buy tuddu yonent bi daf koy bege ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir waaw iqra bismi rabbika waaw mom dal melna ne soko de fet dafa ne awma ben jam bu mat jam bu matub jam kudul sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود واللواء المعقود صلى الله عليه وسلم كون بوك نيغي لين دي نوكيل دي لين بيغي نك ñun ñepp di bokk di tebb ci leeru maulana cheikh al hadji malik ñun ñepp di bokk di tebb ci leeru maulana cheikh sayyid al hadji malik fi radiyallahu anhu garatam ken duko xam ci kaw suuf luddul ëlëk garatam nak ken duko xam ci kaw suuf mom cheikh sayyid al hadji malik luddul ëlëk bama démé makka ñaan na sama borom ñett té woor na ma né may na mako ci mbaxam né bama démé makka man cheikh sayyid al hadji malik ñaan na sama borom ñett té may na mako ci mbaxam ñaan na ko niko rew ma may delu lendem gu bare nga fa yalla nga may tawfiq buma dakk lendem ga rew mama jëm bamay delu gëna fa samp sa neeg yu bare yalla may nako neenako rew mama may delu bëgg na nga may ma fa pak bo xamni dama koy gor jaamu yalla yep bok difa dajé difa texé taxé aduna ak al-akhira difa xamanté difa laq ay cieur ak garam ci samba tamu jaar ci sama sabab tabarakallah lolou yépp cheikh sidi hadji malik yalla senu dik modi kay len taxé rek né ci waaw dikat yeen ñi senu dik moy kay len taxé rek cheikh sidi hadji malik radiyallahu anhu dafa am bes mu wax mam safetu dama bëgg nga wut gatt bu baax defaral ma reer bu baax bam ko defare mu wo jurom ñent ci mag yako daan dar ñu reer mom cheikh fil hajma daawul lek manam tek na ca baram ya rek wax len ne len mu wax len ne len dafa am lu reey luma yalla defal dafa am lu reey luma yalla defal ñu ne man nako wax kuma ko wara ñu ne nako wax kuma ko wara wax jurom ñent ñi woor na mané te yeen jurom ñent ñi woor na mané sen and ak man ci yalla sen and ak man ci yalla ak senu deug suma ko genné muy kaddu gi biñ ma bëggalé du ngeen ci am ben xel ñaar kuko ci am kuko ci xam alku am am ku denn denn ci lima wax wala nga sikki sak alku te dama bëgg nek buntu yërmane bëgguma nek buntu alkané na len bi cheikhna ahmed tijane mo japp sama loxo tenkam tenkam ak man ba fekk sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam mu tok mu ni ko malik mi la la doon wax yaronte bi seug nako waro ci sama gannaaw tabarakallahu mu tok fa dir mu wacce ko wax ak mom lam wax ak mom jeuflante ak mom lamu jeuflante ak mom yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla fayal motax wonewul dara dedet mom cheikh sayyid hajj malik wonewul dara wotewul dara wotewul dara dan ñanne mo dan ñanne ñan man malik ma ngi ñaan man malik sama dom sama dom wala ku juddo ci sama dere wala ku juddo ci sama dere yalla buñ ko ragnale yalla buñ ko ragnale ko xamne ak ko xamne domu maana sama domum domu maana la domu leer la maana domu leer ci walu mbax ci walu mbax ne ñepp yam ne ñepp yam tabarakallah lolou la dundé ba dajé borom wonewul dara té man lepp tabarakallah way domam yu tedd domam yu tedd sidi abubakar si radiyallahu anhu té mayya té garat ya ci leppam ci leppam mom miné mom miné mom cheikhul khalifa señ babakar si dul won tek samon tek hadraba né mom mu wax ni budu won samon tek hadraba nit mos nit mos ci mbaxu yalla ak katanu yalla ak katanu yalla na tim sama photo man na tim sama photo babakar nima babakar si maniko labayka wax ak mom ak cheikh muhammadul mansour ak cheikh sayyid muhammadul mansour rakam ju bax xamne nga xamne ni rasulullah defere ñaan nit rasulullah defere ñaan nonu la bay alhaji mansour defere ñaan bamu nekké mak nonu la bay alhaji mansour defere ñaan bamu nekké mak gis yonenti bi tok ak mom ni yombul de gis yonenti bi tok ak mom yombul de mana lele nak mana lele nak am ay israqat am ay israqat luy xelmati mana luy xelmati ci sa ruhé waye xuy kama gis ko rek nga gis ko rek waye du sax nak waye tok ak mom lenen mokay may bay alhaji mansour nak nena defnako falaw falaw ma danawna min sana al badri wal jala lana sitru hatta zala min wajhi ma biya nabiy rasul hamid hamid wa muhammad nabiy sama fawqa sama kayn samiya ne falaw ma danawna man kat man mansour bamay yek di yek di xoti kiray man mohammed mansour ba kiray ba mujj ba kiray ba mujj ñu ne ubeet kiray man jak rasulullah la ko joxar bi niko yawa du kenen yawa du kenen yawa du kenen jeflentel ak man mohammed mansour motax mu daan wax ne motax mu daan wax ni defar nit ci walu yalla defar nit ci walu yalla yom na mani seug tibbi ci souf ci mbaxu yalla tabarakallah tabarakallah cheikh alhaj abdul aziz cheikh alhaj abdul aziz dabbah mom mom mom benen mbir la mom hajj muhammadul haq cheikh sey alhaj muhammadul habib mom mission mom kat mi ya la amone mom kat mi ya la amone dafa neub leppam te dañ ko ko ñaanal mu ñaanal ko bopam li doon liggey mom bay alhaji habib moy gis ku bëgg yegg ci yalla te muy dëgg ci yow mu jotale la moy gis ko xamni dafa bëgg ag ci yalla te mënula ag mom mu jël la jotale la kon bok ñooñu ku leen am kon dal cheikh alhaji malik ci mawdu neena ñooñu kat ku leen am ñu bokku dajé ci bës bu tedd dëkk bu tedd bi ñu bokku dajé ci bës bu tedd bi ci dëkk bu tedd bi ci hadra bu tedd bi kenn ku nekk war nga ndokkel sama kenn ku ne war nga gessu jox sa loxo morom liko ndokulé ñepp ñun ñep ñu yéssalat suñu pass pass ci suñu walu sharia ci suñu walu sharia babakar mansour waxtan wu reey bi seigne babakar ci mansour waxtan wu reey bi lowat na nit ñi ci yalla yalla wat na nit ñi ci yalla ni tariqa manul wërte sharia wërul ni tariqa kat manul wërte sharia wërul li nga ciono bu ñuy dacc ci tariqa yi cotisation ak daayira yi suñu ko dajjo suñu digënté ak suñu borom kon wessu ni way way ciono bi ñuy dacc ci daayira yi ak cotisation yi buñ ko dajjo ci digënté ak suñu borom kon wessu ñu fi motax diine ji diine ji diine ji amul batil diine ji amul batil lepp zahir la lepp zahir la lepp zahir lepp zahir la ndax ku dem ba ci buntu jak ndax ku dem ba ci buntu jak sa nop khumtu wa dar lan ngay wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah banatu ko soti la nga koy teje Allahu akbar moy Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah yalla ne nañ koy fatali nit ñi juroomi yon ci bes yalla ne nañ koy fatali nit ñi juroomi yon ci bes Allahu yalla akbar mom rek mag Allahu yalla akbar mom rek mo mag doni mo gëna mag doni mo gëna mag de mo gëna day indi batu dendale ak gam gam ndax mo gëna day indi batu dendale ak gam gam le Allahu akbar rek Allahu akbar rek la kabira siwahu mata la kabira siwahu Allahu laysa niddan wala mithlan wala kufan wala nadhira wala shabiha wala shabihan bi ahadin aw li ahadin min khalqihi wa makhluqatihi fa huwa ala ma kana alayhi qabla an yakhluq yalla ma nga ci lamu nekkon rek yalla mom ma nga ci lamu nekkon rek batay fujubul jalali wal jamali wal jamali mustala ani لو لم يلح في فضائل الكون طلعته يا شيخ الحاج مالك نينا شيخ سيد الحاج مالك رضي الله عنه سكور يا رسول الله يا رسول الله ولنيو الا يا رسول الله الا يا رسول الله ايو انغال يا رسول ايو انغال يو يونتي صلى الله عليه وسلم طال الورى يا افضل الورى يو كي گن كو يالا مسا بين يو كي گن كو يالا مسا بين فها يگال ني يو يالا فها يگال فها يو يونتي فها يگال ني نحن نن في ضيق نيغي تي خط خط يو متي نيغي تي خط خط يو متي شديد التراكم متيغا bis boone su ëlëk ñëwé mu gëna wayef bis booni bu ëlëké mu gëna wayef gëna tar gëna metti ku ca tollul tay aduna bi yépp ñi braqué seen arme ak seen pexé ngir xex l'islam l'islam rek lañuy xex ci aduna bi nak bamu daj yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak waxon nako neena won maangi gis té ñëwagul dekat ñëwagul dé Coalition dana ami de ay nation sekko ak état yu impuissant force de frappe sen beug di anéantir l'islam waye nak su boba na ngeen ko préparer le ngem na ngeen ko wajale takku ak wëru ci yalla ganak samonté sunan ya organiser sen bop beugante jimbalente nek ben te bayyi sama tariqa gën sa tariqa sama serigne gën sa serigne lolou lepp sunu cheikh hadj mari sunu cheikh hadj mari téré nañu ko ci zajrul qulub néna jamono ngi ñew bo xamni jamono kat mi ngi ñew bo xamni tafadulu turqin gënalante tariqa jidal ak wérante ci grand place hadji soum momu jidi nek waxtanu julit ya ay lobby lañuy def ay groupe lañuy def pression nañ fi jëlé diw nañ xex tariqa sangam lo xamné soko xexé sa bop nga xex def ci ndank mawdani ka allam yujinahu dafa melna nak waxuma sax tereg yalla ci tekkali gog ak yonentibi waye dik na ci mag ñinga xamni ño fi jitu won yoron ay tariqa baka zamanun jamono jo xamne zaman jamono jo xamni su ngeen ca yegge ci dundé lañ doon ragal ci dundé lañ doon ragal ka joyon na baka joyon mil qablih mil qablih ci jekku dikam ci jekku dikam kubarauna mag ñu xagn ci xagn sen yoon mag ña nga xamni ñoom lañu xagn sen yoon junaydin junaydiw dal imamu junaydi ay imamu junaydi kadal jili kadal jili ci non cheikh abdou qadir ni ko cheikh abdou qadir jilani bo man nga joy bo man nga joy do dejjetu te do dejjetu waye man alaaj mali jamono jima ton jamono jima ton na ku nek joy ci kaw na ku ne joy ci kaw ndax ñi ci penc bi yépp